także na Facebooku. Zmień z nami ich jutro na lepsze. Ogłoszenie społeczne. Jest 23, program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 31 lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Akcja na Wiśle przerwana. Silny nurt rzeki wczoraj porwał 18-letnią dziewczynę. Główny inspektor sanitarny ostrzega przed mrożonymi warzywami, które można kupić w dużych sieciach handlowych. Mogą zawierać bardzo groźną bakterię. ISIS przyznało się do zabicia czwórki zachodnich turystów w Tadżykistanie. Z powodu pogody ratownicy przerwali akcję poszukiwawczą na Wiśle. Do tej pory nie udało się znaleźć 18-latki, którą wczoraj po południu porwał silny nurt rzeki. O tragedii, która rozegrała się w okolicach Nowego Dworu Gdańskiego w województwie pomorskim, Wojciech Stoba. Dramat rozegrał się nad brzegiem Wisły w miejscowości Nowa Cerkiew. 18-latka razem ze swoją 16-letnią koleżanką weszły do rzeki. Kiedy starsza z dziewcząt zniknęła pod powierzchnią wody, młodsza natychmiast wezwała pomoc. Poszukiwania trwały wczoraj do zmroku, jednak nie przyniosły efektu. Wznowiono je dziś rano, ale tuż po godzinie 15 akcja została przerwana z powodu oberwania chmury. Płetwonurkom udało się wcześniej przeszukać dno zatoczki, w której kąpały się nastolatki. Poszukiwania na dnie Wisły uniemożliwił silny nurt rzeki. A z relacji mieszkańców wynika, że w Wiśle w pobliżu Nowego Dworu Gdańskiego utonęło już kilka osób. Pogoda sprzyja kąpielom, a apeli o rozwagę nigdy dość. Ratownicy przypominają, że woda to żywioł i wystarczy chwila nieuwagi i może dojść do tragedii. Nawet 5 lat więzienia grozi mężczyźnie, który według prokuratury jest odpowiedzialny za wybuch butli z gazem w Mirsku na Dolnym Śląsku. W styczniu zawalił się tam jeden z budynków mieszkalnych. Kilka zostało uszkodzonych. Rannych zostało 6 osób, a wśród nich dzieci. Podejrzany nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, nie został aresztowany, informuje Tomasz Czułowski z prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze. W tej sprawie dodatkowo zastosowano wobec podejrzanego po wykonaniu z nim czynności procesowych środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji połączonego z obowiązkiem 3-krotnego w tygodniu stawiania się w miejscowym komisariacie, zakazu opuszczania miejscowości Mirsk. W serwisie Trójki teraz ostrzeżenie, które wydał główny inspektor sanitarny. Chodzi o serię popularnych mrożonek firmy Greenyard Frozen Poland. W warzywach wyprodukowanych dla dużych sieci handlowych może być groźna bakteria powodująca listeriozę. Mowa o tych, które mają w składzie kukurydzę. Rzecznik głównego inspektora sanitarnego Jan Bondar. W związku z tym, że ta kukurydza była dodawana do wielu mieszanek warzywnych, no to automatycznie lista produktów objętych wycofywaniem zaczęła systematycznie rosnąć. Również takie produkty znajdowały się w polskich sieciach handlowych, w zasadzie w większości tych największych. Generalnie chodzi o to, że no jest taka zasada ostrożności, kiedy nie ma pewności, że dana żywność jest bezpieczna. Trzeba przyjąć, że może być niebezpieczna. Listerioza jest chorobą groźną przede wszystkim dla osób, które mają osłabioną odporność, także dla kobiet w ciąży. Może prowadzić nawet do śmierci. Listę produktów wycofanych ze sklepów można znaleźć na stronie głównego inspektora sanitarnego. W Krakowie będzie jeszcze więcej kamer. Już we wrześniu w obrębie rynku głównego mają się pojawić 83 nowe. Inne na bulwarach Wiślanych czy Kazimierzu. Władze miasta wydadzą na to 2,5 miliona złotych. Pierwsze zamówienie i pierwszy obszar to ścisłe centrum, sukiennice, rynek główny, ulica Grodzka, Plac Wszystkich Świętych i Teatr Bagatela. Tutaj te prace opiewają na sumę 393 tysięcy złotych i zostaną wykonane na przełomie września i października. Więcej kamer ma poprawić bezpieczeństwo. W sumie będzie ich ponad 200, mówiła Magdalena Wasiak z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Za rozbudową monitoringu opowiedzieli się mieszkańcy w czasie ostatniego referendum. Chcieli także więcej ścieżek rowerowych i budowy metra. Nie chcieli natomiast w Krakowie zimowych igrzysk olimpijskich. Tak zwane państwo islamskie przyznało się do zabicia czwórki zachodnich turystów w Tadżykistanie. Do ataku doszło w niedzielę niedaleko stolicy kraju, Duszanbe. Zamordowani to dwójka Amerykanów oraz obywatele Holandii i Szwajcarii, którzy jechali przez kraj na rowerach. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cygielski. Na opublikowanym w internecie nagraniu wideo 5 młodych mężczyzn siedzi w górzystym terenie z flagami ISIS. Twierdzą, że to oni zabili 4 turystów i że należą do tak zwanego państwa islamskiego. Wcześniej rząd Tadżykistanu podawał, że za morderstwem stoją przedstawiciele zdelegalizowanej 3 lata temu miejscowej Islamskiej Partii Odrodzenia. Jednak członkowie ugrupowania oświadczyli, że nie mają nic wspólnego ze zbrodnią. Jeśli rzeczywiście ISIS stoi za zabiciem turystów, byłby to pierwszy tak poważny incydent z udziałem islamistów w regionie. Tak zwane państwo islamskie nie było dotychczas obecne w Tadżykistanie. Równocześnie jednak to właśnie z tego kraju rekrutowała się część członków grupy, która walczyła pod sztandarami ISIS na Bliskim Wschodzie. W niedzielę niedaleko Duszanbe samochód potrącił grupę 7 rowerzystów z Europy. Trójka z nich zmarła na miejscu, a czwarta ofiara straciła życie w drodze do szpitala. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Dodajmy, że Tadżykistan to jeden z najbiedniejszych krajów, które powstały po upadku Związku Radzieckiego. Od wielu lat władze nie są w stanie poradzić sobie z korupcją i z niestabilnością polityczną w kraju. W Trójce pora już na wiadomości sportowe. Przygotował je Jan Kałucki. Legia nie zagra w tym sezonie w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Drużyna z Warszawy wprawdzie wygrała na wyjeździe ze Spartakiem Trnawa 1-0, ale w pierwszym meczu przegrała 0-2. To oznacza, że do kolejnej rundy awansuje zespół ze Słowacji, a Legii pozostaje jedynie walka o mniej prestiżową Ligę Europy. Jedynego gola dla Mistrzów Polski strzelił w 63. minucie Iñaki Astis. Warto jeszcze dodać, że Legia dzisiejszy mecz kończyła w 9. Czerwonymi kartkami ukarani zostali Marko Wesowicz i Domagoj Antolić. Legia została wyeliminowana przez drużynę, w której grają zawodnicy z ekstraklasową przeszłością oraz która miała dziś pomalowane boisko na zielono. Dużo lepsze nastroje są w obozie naszych siatkarzy, którzy trenują w Zakopanem i szykują się do Mistrzostw Świata. Rozgrywający Grzegorz Łomacz podkreśla, że pod Tatrami pracuje się bardzo dobrze. Miejsce fajne, jakiś taki powiew świeżości. Zawsze były jakieś inne ośrodki i może dojazd nie jest najlepszy, ale dojechać i wyjechać można, a tutaj na pewno miło już będziemy spędzać czas. Nastroje bardzo dobre, tutaj zawsze była fajna atmosfera i taka jest teraz. Pracujemy bardzo ciężko, wszyscy zasuwamy i oby tylko nam są mijały kontuzje, a naprawdę bardzo miło będzie się tu pracowało. Zgrupowanie w Zakopanem potrwa do 8 sierpnia, potem kadra przeniesie się do Spały, a Mistrzostwa Świata rozpoczną się 9 września. Teraz bardzo dobre wiadomości z Holandii. Konrad Juszczyszyn zdobył złoty medal w bilardowej dziewiątce w zakończonych we wtorek Mistrzostwach Europy w Veldhoven. Biało-czerwoni wywalczyli 12 krążków, 4 złote, 2 srebrne i 6 brązowych. Zajęli drugie miejsce w klasyfikacji medalowej za Niemcami. I na koniec lekkoatletyka. 30 reprezentantów Rosji wystartuje na Mistrzostwach Europy w Berlinie pod neutralną flagą. Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych podtrzymało niedawno decyzję o zawieszeniu Rosyjskiej Federacji. Jeszcze krótko o pogodzie. Jutro bardzo upalny dzień, prawie wszędzie na termometrach powyżej 30 stopni. Będą burze w centrum, na południu, także na wschodzie i na zachodzie Polski. W nocy może popadać i zagrzmieć w regionach centralnych, południowych i wschodnich od 18 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. El? Muzyka elektroniczna. Muzyka elektroniczna. El muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz, dobry wieczór. Barwy dotąd niespotykane, refleksy i migotania, mieszanie kolorów oraz znaczeń współczesnej muzyce nadały elektroniczne instrumenty. Muzyka syntezatory i zafascynowani ich możliwościami syntezatorzyści. Domeną tych ostatnich są niemal z reguły przydomowe studia. Zainstalowane komputery umożliwiają rejestrację oraz korzystanie na przykład z instrumentów wirtualnych, a banki dźwiękowych sampli zapewniają realizowanie zmysłowych fantazji. Odkrywcy i zwykli użytkownicy syntezatorów, indywidualiści kojarzeni z artystyczną samotnością. Powstało nawet modne określenie człowiek, kompozytor, orkiestra. Od niedawna, bo od paru dziesięcioleci, łączą się w twórcze zespoły. Dziś w trójkowym studiu Sequential Friends, sekwencyjni przyjaciele, płyta, nowość. Słuchają Państwo utworu Blind Machine, nazwanego Do You Remember Berlin? Ten tytuł jest odwołaniem do pewnej szkoły, oczywiście berlińskiej, nurtu El Muzyki, na który powołuje się wielu twórców i sympatyków. Blind Machine, kompozytor tego utworu, współautor płyty Sekwencyjni Przyjaciele. Już połączenie mamy, tak? Halo, halo? Dobry wieczór, panie Jerzy. Witam, pan Michał Jurczyk oczywiście. Tak, zgadza się, Blind Machine. I pierwsze pytanie, takie dla rozgrzewki. Od jakiej chwili, być może dla pana przełomowego zdarzenia, poczuł pan swoją obecność w gronie tych najbardziej liczących się polskich syntezatorzystów? Jeszcze nie czuję takiego, nie mam takiego uczucia. Wydaje mi się, że cały czas się uczę i jeszcze dużo drogi przede mną. No a jeżeli chodzi o dorobek, mówię nie nagraniowy, ale płytowy, to co się ukazało, bo pańskie utwory przecież są w składankach i takich towarzyskich płytach. Może pan wymienić parę tytułów? Tak, na składance wydanej własnym sumptem, jeśli chodzi o kolegów, o Jarka Danielskiego i tak dalej, wydaliśmy sobie płytę tłoczoną oczywiście profesjonalnie pod szyldem Polish Electronic Music i to były nasze takie pojedyncze kompozycje, zresztą u pana w audycji już prezentowana moja kompozycja Niewolnicy Sekwencji. Natomiast jeśli chodzi o wytwórnię Generator, label Generator, no to oczywiście płyta z Asuntarem w zeszłym roku, prawie że dosłownie, podobnie w zeszłym roku, Cosmos in Your Mind. No i tym razem również przez Generator, dzięki Ziemowitowi Poniatowskiemu, płyta wraz z pozostałymi przyjaciółmi muzycznymi, z Dromem 66, z Jaydan Projectem, oczywiście gościnnie Asuntarem i Katodem, czyli płyta Sequential Friends. Jest drugie wydanie, jeśli chodzi o płytę, na której mam jakiś tam udział, w której mam jakiś tam udział, jeśli chodzi o Flying Machine. W wymienionym przez pana tytule pojawia się słowo niewolnik i tu kolejna prośba o zwierzenie. Jak bardzo w pańskiej twórczości odbijają się inspiracje, dawna El Muzyka? Bardzo, dlatego że ja nie zamierzam odkrywać nic nowego, ponownie koła. Staram się w swoich kompozycjach zawrzeć to, co mi się podobało w tych naszych kultowych wykonawcach tworzących muzykę elektroniczną, czyli mówiąc konkretnie Żarowski Kosmos, patrząc Equinox Oksyżyn i sekwencyjność berlińskiej szkoły, jeśli chodzi o przede wszystkim grupę Tangerine Dream, sekwencyjność i ta tajemniczość w muzyce, klimat tajemniczy, intrygujący, czasami zatrważający. No i bardzo oczywiście mi się podoba jeszcze jedna kwestia, mianowicie komputerowe gadanie, jakieś tam stawki robotów, czyli znowu ukłon w kierunku grupy z Düsseldorfu Kraftwerk. Także staram się zawierać w swoich kompozycjach lub w kompozycjach z kolegami właśnie tego typu jakieś tam esencje, specjalności wymienionych kompozytorów zespołów. To powstanie kompozycji otwierającej płytę, tę najnowszą, Sequential Friends, Do You Remember Berlin, użyteczne dla pana okazało się arpeggiatore. To także chyba taka część technologii muzycznej, która inspiruje. Tak, nawet posiadam analogowy sequencer firmy Dopfer, na którym Tangerine Dream czy Klaus Schulze się bawili na koncertach. To jest model Macu 16x3 i nawet pięknie, ładnie diody chodzą, czego oczywiście ja nie widzę pod pokrętłami odnośnie kroków. Klaus Schulze nawet swego czasu na koncertach w latach 80., końcówka 70. specjalnie ten sekwencer obracał w kierunku publiczności, żeby było widać, jak te sekwencje pracują. No i tak staram się również sprzętowo troszeczkę nawiązywać do moich idoli, czyli w tym utworze również słychać wypowiedź już powiedziałbym leciwego Edgara Freze, jak również młodego Klausa Schulze. Także to są moi również tacy idole, jeśli chodzi o... A więc El Muzyka z tak. różnych lat, z jej początków i ze współczesności. Takie pytanie, bo na płycie jeden z tytułów okazał się przynajmniej dla mnie chyba przesadnie tajemniczy, ponieważ są tutaj angielskie zwroty, to podaje w oryginale 3ITI. Co to znaczy? Powiem tak, to jest utwór, trzech kompozytorów tutaj widnieje w stopce nagrania. Tak, tak, tak. To jest utwór, bo jeśli chodzi o utwory na tej płycie Sequential Friends, część utworów jakby pomysłodawcą tworzącym rdzeń utworu, jakieś tam sekwencje, był Drom 66, między innymi właśnie też tego utworu. Pod szyldem Drom 66 kryje się światowej sławy malarz Roman Fleszar, to trzeba dodać. Uh-huh. No i ja właśnie tak zapytałem się Romana, jak mi podrzucił swoją część, partię, jako ten pierwszy z muzyków, bo tak się bawiliśmy z kolegami, jeśli chodzi o kolejność, żeby się uczyć, żeby nie działać szablonowo, więc wymienialiśmy się kolejnością, kto kiedy będzie nagrywał swoje partie, więc w tym przypadku Drom wyszedł swoją propozycją i też zadałem mu dokładnie to samo pytanie, co to oznacza? No, powiedział mi, że to jest taki tytuł roboczy. Jeśli przyjdzie taka konieczność, nadejdzie, no to możemy go zmienić. No ja stwierdziłem, wiesz co, Roman, bardzo intrygujący utwór, zostawmy go. Zostawmy go. No i mieliśmy ten utwór robić w dwójkę, ale stwierdziłem, że warto by było jeszcze wciągnąć w kooperację Jarka Danielskiego, Jaydan Projecta. No i tak go wciągnęliśmy, tam również twoje partie podogrywał. Panie Michale, dajmy szansę słuchaczom. I tak się zgrało, panie Jerzy, właśnie, że trójka, trzech nas muzyków. Dajmy szansę słuchaczom pańskiej muzyki. Do You Remember Berlin w tle i może jeszcze za chwilę na pierwszym planie. Tym bardziej, że za chwilę będziemy rozmawiali z pańskim współpracownikiem Jarosławem Danielskim. Przynajmniej taką mam nadzieję, że uda się uzyskać połączenie. Więc serdecznie dziękuję za tę rozmowę, jakże interesującą. A państwa słuchaczy trójki namawiam. Do You Remember Berlin. Studio El Muzyki, program trzeci. Kolejny nasz rozmówca Jarosław Danielski, a właściwie Jaydan Project. Od Michała Jurczyka oddalony prawdopodobnie o 200 kilometrów, co nie przeszkadza w kompozytorskiej współpracy obu panów. Mamy połączenie. Witam. Tak, tak, tak. Witam serdecznie. Gratuluję wydania kolejnej płyty. No tak, to dla mnie też był to szok, ponieważ powiem tak, to wszystko dzieje się coraz szybciej i przychodzi nasze pojęcie, ale też jesteśmy zadowoleni, że no, coś fajnego się po prostu nam udaje zrobić. Wena artystyczna panów niesie wysoko. No tutaj niewątpliwie kooperacja nas napędza, bo każdy z nas ma swój świat muzyczny i swoje wyobrażenia. Ale kiedy się spotykamy razem, kiedy komponujemy, kiedy kreujemy coś, no to po prostu coś fantastycznego się robi. Chciałem pana zapytać, kolejny taki symbol, kryptonim, co to znaczy U-275? To jest nazwa festiwalu, którego pierwsza edycja odbyła się w zeszłym roku. Zaczęło się dość niepozornie, ponieważ na początku miał być to mały koncert na moje 50. urodziny. Potem stwierdziliśmy, że jak już przyjeżdżają muzycy na Dolny Śląsk, no to trzeba po prostu z tego zrobić coś więcej. No i tak powstał festiwal. Pierwsza edycja odbyła się w zeszłym roku w sierpniu 5. Naprawdę udało nam się znakomicie. Następnie po prostu artyści, z którymi kooperujemy, stwierdzili, że byłoby fantastycznie, gdyby taka impreza po prostu odbywała się cyklicznie. Tyle, że nie co roku pan będzie kończył 50 lat. No to byłoby fantastyczne. Byłoby tak, ale wie pan, troszkę mnie pan zaszokował tymi swoimi ubiegłorocznymi urodzinami. No ale wszystko się liczy. Powiedzmy, że to miasteczko portowe, 25 kilometrów od Wrocławia, miejscowość Uraz. To U275, tak, to jest tak, poszło od nazwy miejscowości Uraz. No i druga sprawa, że jest to, że Uraz leży na 275 kilometrze biegu Odry, od jej początków. W związku z czym dla nas to takie po prostu było wspaniałe połączenie, że jest to Uraz, że on leży na 275 kilometrze. Też w jakiś sposób chcieliśmy stworzyć, dać hołd do berlińskiego gatunku muzyki. No, 275 odwołuje się też do całej linii okrętów podwodnych, prawda? I my tutaj w jakiś sposób chcieliśmy dać takie powiązanie, prawda? Natomiast dzisiaj jest to 275 kilometr Odry, na którym się odbywa, miejmy nadzieję, wspaniały festiwal el-muzyczny. Jego druga edycja. I to już w tym tygodniu, 4 sierpnia. 4 sierpnia odbędzie się druga edycja, na której zresztą wystąpią znakomitości, bo będzie Asuntar. Z tego co wiem, to Asuntar chciał również zagrać w reaktywowanej grupie Traum Alpha. Będzie też Mister Smog, czyli Adam Burkowski. Endorfin. No i będziemy my. No tak, a my to Blind Machine i Jaden Project. Tak. No właśnie, no i jeszcze elektroniczny gitarzysta. Katot. Czyli go nie będzie w tym roku. Będzie, ale będzie na Jam Session, ponieważ organizujemy przed koncertem, bo na pierwszej edycji Jam Session było się dosyć późno, bo praktycznie koło godziny pierwszej w nocy. Natomiast teraz przed koncertami głównymi o godzinie 17 wiem już, że przyjedzie bardzo dużo muzyków z Polski. Tak, rozpoczynamy i będzie Jam Session takie otwarte, na którym miejmy nadzieję zagramy 2-3 godzinki. A jeżeli artyści będą chcieli jeszcze po koncercie, nie ma problemu, możemy też grać i w nocy. O mnogość występujących to już pan osobiście zapewne zadba. Natomiast chyba muzycy liczą na frekwencję publiczności. Proszę zachwalić tamte okolice, tamte plenery. Polscy syntezatorzyści w plenerze. Polskie wakacje. Przynajmniej tych muzycznych. Tak. Na pewno to miasteczko portowe, w którym organizujemy festiwal, to jest naprawdę znakomita lokalizacja, dlatego że to jest nad Odrą. To w ogóle jest port, w którym możemy wypożyczyć sobie sprzęt portowy, kajaki, łódki, jachty. A jeżeli chodzi o same koncerty? No koncerty. Nagłośnienie. Nagłośnienie, tak. Nagłośnienie myślę, że mamy dobre. Nagłośnienie w całości jest realizowane przez nas, czy przez organizatorów. Spisało się bardzo dobrze w zeszłym roku. W tym roku oczywiście troszeczkę rozbudowaliśmy jeszcze o dodatkowe nas odsłuchy. Też po raz pierwszy będziemy mieli własne oświetlenie sceniczne. Ponadto wspomagają nas oczywiście różni artyści swoim sprzętem. Cała impreza organizowana jest w ramach wolontariatu, czyli generalnie tutaj staramy się zebrać wszelkich ludzi, którzy chcą tą imprezę po prostu wesprzeć i coś dla niej zrobić, bo ona jest darmowa, ona jest otwarta dla każdego, prawda? Generalnie staramy się jakieś pieniążki zebrać od sponsorów, po prostu dla artystów, a resztę organizować w własnym zakresie. I z założenia ta impreza miała być otwarta dla każdego. Czyli na kulturowej mapie Polski kolejna doroczna impreza, festiwal El Muzyczny, i to ten kultywujący tradycję gatunku, co jak sądzę ucieszy wielu sympatyków El Muzyki. Dziękuję bardzo. Rozmówcą był Jarosław Danielski, Jaden Project. Spotykamy się już teraz w muzyce panów i w utworze, którego tytuł rozszyfrowywał Michał Jurczyk, 3ITI. Dziękuję za rozmowę. kompozycja 3ITI, nowość z generatora. Płyta Sekwencyjni Przyjaciele. Jeszcze przez niespełna kwadrans w studiu El Muzyki kolejna premiera z gorącego krążka, utwór Floating in Space. Ascetyczna improwizacja wiedzie słuchaczy do nieoczekiwanych zdarzeń w kosmosie. Discovery, your goal for APU shutdown on time. Discovery, your goal for APU shutdown on time. Discovery, your goal for APU shutdown on time. Discovery, your goal for APU shutdown on time. Discovery, your goal for APU shutdown on time. Discovery, your goal for APU shutdown on time. Tańczące nutki arpeggiatorów i sekwencerów wciągają nas w rytmiczny trans lat 70. klasycznej muzyki elektronicznej. Kosmiczny ambient z klawiszowymi pociągnięciami solówek wywołują przenikliwy dreszcz zmysłowo-muzycznej ekstazy. To cytat z okładki nowej płyty Sequential Friends. Kolejne nowe L-wydawnictwo zapraszające do podróży wyobraźni. Tytuł Dookoła świata z 80 mogami to oczywiście przenośna metafora nawiązująca do słynnej powieści Juliusza Werna. Józef Skrzek pod kopułą śląskiego planetarium. Nagrania z pierwszej dekady tego wieku, państwu nieznane. Więcej o tych świetnych unikatach za tydzień, także o Władysławie Komendarku na festiwalach w Jarocinie w latach 80. A w tym roku Józef Skrzek wystąpił w lipcu w Gorlicach na jubileuszu 20-lecia ambientu, a w sierpniu pojawi się z recitalem w kolejnym wydaniu festiwalu w Sekcynie. Jakie bogactwo zdarzeń wakacyjnych z Towarzyszeniem Rodzimych Syntezatorzystów. A właśnie teraz w programie trzecim kompozytor we fragmencie suity South to North, oczywiście w otoczeniu syntezatorów Moga. Do północy.